Bé, que sigui el més participativa possible, la veritat. M'agradaria que la gent anés a votar, a qui cregui que hagin de votar, però que fos molt participativa, que és el que legitima unes eleccions. La campanya, prou tranquil·la, la veritat. El compromís suposo que ens van fer entre partits polítics d'austeritat. Crec que ha sigut prou tranquil·la, fent l'imprescindible, però jo sóc de les que penso que la feina ja s'ha de fer abans i les campanyes electorals influeixen poc en la voluntat i l'opinió de la gent.